Book 2 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 การสนทนา 2 من أين أنت؟ คุณมาจากไหนคะ أنا من بازل มาจากบาเซลค่ะ บาเซลฟีสวิสเซอร ์บาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر ดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิลเลอร์ได้ไหมคะ هو أجنبي เขาเป็นคนต่างชาติ هو يتكلم عدة لغات. เขาพูดได้หลายภาษา هل حضرتك هنا لأول مرة؟ คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะ لا، قد كنت هنا في العام الماضي. ไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วค่ะ ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. แค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะ أتستمتع بوجودك عندنا؟ คุณชอบที่นี่ไหมคะ جدا. الناس هنا لطفاء. คนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากค่ะ وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. และดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยค่ะ ما هو عملك؟ คุณทำงานอะไรคะ أنا مترجم. ดิฉันเป็นนักแปล أنا أترجم الكتب. ดิฉันแปลหนังสือ هل حضرتك هنا لوحدك؟ คุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะ لا زوجتي زوجي هنا أيضا ไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะ وهناك أطفالي الاثنان และนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉัน